Ze mną odkąd dostałem pierwszy Cypress, nie jeden w walce potknął się, by do dziś nie wstać. Boisko spija krew, ludzie znają prawdę, matka przytula mnie i prosi, bym z tym gównem przestał. Był ze mną wtedy, stałem na bojku w zimie. Jeśli nie jesteś mną, nie rozumiesz tych słów, stary. Odcinał linę synem, łzy spłynęły na skrzynię. Miałeś wszystko, straciłeś serce, pokrył nam chód. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach bootcamp, klik, Mike kabina, pieprzony konfesjonał. Co wieczór żegnam świat, nie wiem czy powitam świt. Tu mnie krzyk, który co noc mówi mi, że to już pora. Był ze mną ciągle, wsadziłem dupę w wagon. Mała drużyna, wielki plan, jestem już blisko. Stand up w Gdańsku, Włocławku, Warszawo. Ja odnajdę kurwy, które ukradły hip-hop. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Był ze mną odkąd na mieście ruszył bombik. Na mordzie pierwsze plomby, efekt szczeniackich bitew. Ćwiczenie litek, które do dziś zdobią tu pociągi. Żołnierz bez broni, jego pasja, jego całym życiem. Był ze mną wtedy, ja lekko ponad dychę. Nie licząc konsekwencji, słuchałem tylko reszty. Gdy kilka tamtych twarzy spotkało się z chodnikiem. Muzyka na plan pierwszy, to pierdolony Mielski. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach De La Soul. Moi ludzie, gdzie jesteście? Kto z was mi poda dłoń? Gdzie oni wszyscy są, jak słońce zmienia w deszcz? Spierdala jeden z drugim, byłem, jestem, nadal będę. Był ze mną ciągle, dziś mówią, że jest martwy. Ciężko nie przyznać racji, choć kocham to jak nigdy. Sklejam podarte kartki, nie zwiewam z pola walki. Kurwy zniszczyły hip-hop, zniszczę ich co do krzywki. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Był ze mną odkąd Meli Mel ruszył ludzi. Tuzin zajawki w sercu, graczy z tych okolic. Każdy się woził przy nich, by mieć gadkę dla niuni. Wciąż mam miłość dla ulic, tak jak miłość dla boisk. Był ze mną wtedy, gdy pierwszy raz płakałem. Gdy czułem szczęście, by stracić się na zawsze. Gdy planowałem każde ze wspólnych marzeń. Trzymałaś mój świat w dłoni, puściłaś, ja upadłem. Częściej samotnie z wódką. Ludzie się odsunęli, byli głusi na krzyk. W moment zwątpiłem wszystko i nie jest mi z tym smutno. Tak jak zwątpiłem w hip-hop, który pożarły psy. Dzisiaj z tobą twój ukochany hip-hop. Skurwieli banda, nie ma miejsca dla wszystkich. Wytracił magazynek, bym na tych, którzy to niszczą. Wytracił magazynki, trzy na te chujowe ksywki. Dzisiaj z tobą twój hip-hop, pan i zbawca. Wypełniasz cudzą kieszeń, kupując słabe ścierwo. Oni kupują ścierwo, a ty im kurwo klaskasz. Nie wiem, czy się śmiać, płakać, czy spuścić w pierdol. Dzisiaj z tobą twój rap, co czuje kaskę. Ten, kto sprzedaje prawdę, wychodzi gryząc piach. Tych, co ukradli hip-hop, dopadnę i sprawię, że poczują ten ból, który ja czuję tu od lat. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Ty nie zasłaniaj uszu, kiedy prosisz się o prawdę. Rap łamie mi serce, ludzie łamią mi serce. I nie widzę nic więcej, kiedy patrzę. Kurwy, to ukradłeś hip-hop, oddaj.